którego się tak w ten sposób możemy dotknąć. A myślimy sobie, że ten jest w pokoju, a preca jest w pohybie. Ale myślimy sobie, że to tak jest spokojne, stałe, a w rzeczywistości to się rusza, to jest. A tak isto istnieje aj makromolekularny świat. I w ten sposób istnieje również ten makromolekularny świat. A ten jest w pohybie. Ale również ten jest w ruchu. A tento vedec hovorí, ukážte mi jedno pevné miesto vo vesmíre. I ten właśnie naukowiec mówi, pokażcie mi jedno miejsce w wszechświecie, które sa nehýbe, które się nie porusza. A ja pohnem zemegulu. A wtedy poruszę ziemię z miejsca. A predsa je jedno miesto pevné. A jednak jest jedno pewne miejsce. Keby sa nebesia a zem pohli zo svojho miesta. Gdyby się ziemia i niebo poruszyły ze swojego miejsca. Moje slova budú stáť na veky, hovorí Pán Ježiš Kristus. Moje słowo będzie stało na wieki, będzie trwało na wieki, mówi Pan Jezus Chrystus. Halleluja. A to je ten oporný bod. A to jest ten właśnie stały punkt, z którego możemy pohnąć toto zem. Z którego możemy wypchnąć, poruszyć ziemię. Viete, ale pohnúť ju za Pánom Ježišom. Ale viete, popchnúť, porušiť ju v kierunku Pána Jezusa. Aby ľudia išli za Ježišom. Tak, żeby ľudia mohli ísť za Jezusem. Aby ľudia mohli byť zachránení. Żeby ľudia mohli byť zachováni, ochránení. Aby mohli byť v bezpečí. Żeby mohli byť bezpieční. Ale veci sú stále v pohybe. Viete, rzeczy są stále v ruchu. A my si musíme uvedomiť, že tu je neustále duchovný boj. I musimy sobie uświadamiać to, że mamy nieustanny duchowy bój. My wiemy, że Pan Jezus Chrystus porazil nieprzyjaciela. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus zwyciężył nieprzyjaciela. My wiemy, że poszliapał głowę hadowu. Wiemy, że on zgniótł głowę węża. Ale jeszcze stale ten had z tym chwostem jeszcze. Ale ducha. Jeszcze ciągle ten wąż tym ogonem ciągle próbuje ruszać. A to jest bardzo niebezpieczne. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest właśnie ten duchowny bój, który jeszcze to jest właśnie ten duchowy bój, ta walka, której jeszcze się dokonuje. A my potrzebujemy sadziwać na Pana Jezusa. Więc potrzebujemy zwracać uwagę nasze spojrzenie na Pana Jezusa. A dokonawaciela naszej wiary, Jezusa Chrystusa. Na początku, na tego sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Pana Jezusa Chrystusa. A tak nas vedie k tomu. Więc on nas tak prowadzi do tego. Abyśmy bojowali, zápasili zákonite. Żebyśmy walczyli według reguł. Lebo ak nebojujeme a nezápasíme zákonite, nebudeme odmenení. Ponieważ jeżeli nie walczymy i nie bojujemy według reguł, według zasad, nie będziemy zmienieni. Wiecie, keď niekoho nemôže diabol zadržať späť. Wiecie, kiedy diabeł nie może kogoś przytrzymać, drżać späť, przytrzymać, pociągnąć. A widzi, że go już nie udrży. I widzi, że nie potrafi go utrzymać. Tak go postrzy. Wtedy go popchnie. My kiedyśmy się jako dzieci grali na hániaczku. Kiedyś jako dzieci graliśmy sobie na hániaczku. Chytaliśmy się. Tak. A tak u nas to nazywają w berka, gra w berka, tak. No, majdy. Ale no. Po polsku w berka. Áno. Tak, zasada była w tym, chytić niekoho. Więc taka zasada w tym była, żeby złapać kogoś. A potem, kto był chyteny, potem ten mal nahaniać to dalsze. A potem, kto był dotknięty, kogo się złapało, to ten musiał znowu następnego. A my dzieci, kiedyśmy tak chytili toho niekoho a widzieliśmy, że to go już nie udrzymy. I kiedy my jako dzieci złapaliśmy kogoś i zorientowaliśmy się, że nie potrafimy go utrzymać, takśmy go jeszcze posłali. To wtedyśmy go popchnęli. A on spadł. A on wtedy się przewracał. A potem zmy się na niego wrzali. I wtedyśmy go łapali. Ale to to robi aj diabeł. Ale w ten sposób właśnie czyni diabeł. Kiedy on widzi, że cieba nie wie zadrżać od Pana Jezusa. Kiedy widzi, że nie potrafi ciebie powstrzymać przed Panem Jezusem. Lebo twoje serce sa rozhodlo celého nasledovať a milovať. Ponieważ twoje serce otwarło się, aby go całkowicie naśladować. Tak przyjdzie k ciebie, a tak ci poszepka, wiesz co, ja ci jeszcze pomogę. Wtedy przychodzi do ciebie i powie ci, wiesz, ja tobie jeszcze pomogę, dopomogę ci. Będziesz úspěšnější. Będziesz bardziej prosperował. Ludzie będą więcej cię poczuwać. Będą cię bardziej ludzie czcić, szanować. Będziesz mać sławne meno. Będziesz sławny. Mać meno. Będziesz miał imię, tak. Ale poczuwaj, co ci ja mówię. Ale słuchaj tego, co ja ci mówię. A potom diabol hovorí, vieš, ty by si potreboval vtedy, keď ty kážeš, viacej sugestie. Potem, kiedy diabeł ci mówi, to mówi tak, wiesz, kiedy ty zwiastujesz, to powinieneś być bardziej sugestywny. A wiesz, kiedy będziesz studiować troszkę tamte okultne wedy? Wiesz, kiedy ty tak zaczniesz uczyć się o tych okultystycznych rzeczach? Tak ja ci w tym pomogę. To ja ci w tym pomogę. A widzicie, ako kiedy nie wie niekoho udrzać, tak więc, co ci jeszcze więcej? Rozumiemy teraz, że kiedy nie potrafi kogoś zatrzymać, to go popycha. A człowiek naleci. A człowiek się przewraca. Niechá sa oklamať tým zlým. Pozvala się okłamywać. Ale my sa máme dívať na veľvodcu a dokonávateľa našej viery. Ale my máme patrzyć się na sprawcę i dokończyć. My nie idziemy za úspechom. Nie idziemy za sukcesem. My nie idziemy za sławnym menom. Nie idziemy, nie podążamy za tym, aby mieć sławę. My nie chcemy być jakiś sławny zbor, o którym będą pisać jeszcze aj Amerykę w nowinach. My nie chcemy być jakimś słynnym zborem, o którym będą pisać w Ameryce. My chcemy naśladować Pana Jezusa. My chcemy naśladować Pana Jezusa. Amen. Amen. Aleluja. Aleluja. Brat mój, sestra moja. Bracie mój, moja siostro. Zápasiť, bojovať zákonite. Walczyć, trudzić się, ale według reguł, według zasad. Tu sedia moi chłopcy. Tutaj siedzą moi chłopcy. A przed niejakim czasem uczyciel ich wybrał na futbolowy zápas. I niedawno temu nauczyciel wybrał ich do piłkarskich zawodów. A jednego czasu ma dal tento učiteľ zavolať a hovorí: "Pán Barkoci, vaši synovia to sú rodení futbalisti." I pewnego razu właśnie ten nauczyciel zawołał mnie i mówi: "Panie Barkoci, pana synowie są naprawdę urodzonymi futbolistami, piłkarzami." Ja z nich sprawim veľmi slávnych, veľmi dobrých futbalistov. Ja postaram się, żeby z nich wyrośli bardzo dobrzy piłkarze. A ja som povedal: "Oni są veľmi dobrí klaviristi." A ja powiedziałem: "Oni również bardzo dobrze grają na klawiszach." A chcę, aby służyli Panu. A chcę, aby służyli Bogu. Oni kreslia, malują. Oni mają też te talenty w dziedzinie malarstwa, malują. Chcę, aby rozwijali tieto swoje talenty. Chcę, żeby te talenty rozwijali. Za futbolem nie musi biegać. Żeby nie musieli biegać za piłką. No ale przedstawcie si. Jednoducho, keď nerozumiete, za čím to bežia, za takým niečím gulatým. Czy môžete sobie to wyobrazić, jak to jest, že biegnete za čímž takým pustým, okrągłym? Proste, čo môžu za takou gulatou loptou toľko behať, ja tomu nerozumiem. Jak to možno ciągle tylko biegať za takým okrągłą piłką? Aké umenie? Jaké to jest zrozumienie? Jaká umiejętność, tak? Brat ukazuje, že také to umenie. Pieniądze. Milovaní bratia a sestry. Milovaní bratia a siostry. Pán Boh nás povolal k zákonitému boju. Pán Bóg povolal nás do boju według jeho zásad. A tak prišiel chlapec domov a hovorí: "Tati, boli sme na treťom mieste." I przychodzi właśnie chłopak do domu i mówi: "Tato, byliśmy już na trzecim miejscu." Ale stalo się taka rzecz, że dyskwalifikowali jedno mužstvo, które było, zyskało pierwsze miejsce. I stało się tak, że zdyskwalifikowali jedną drużynę, która miała mieć pierwsze miejsce. A zistili, że chłopiec, który tam grał a dał najwięcej gólów, tak ten proste nie był z tej szkoły, ale był niejaki falośnie go tam dosadził. Ponieważ ten chłopak, który najwięcej goli strzelił, tych bramek, zrozumieli to, wyszukali, że on nie należał do tej szkoły, ale ktoś go tam przemycił po prostu, żeby mieć... A naraz się to odhalilo. I wtedy się to odkryło. A spytali się nauczyciela: "Patrzy tento chłopiec do waszej szkoły, alebo nie?" I wtedy zapytali się tego nauczyciela, czy ten chłopak należy do waszej szkoły, czy nie. A uczyciel musiał przyznać, a mówi: "Nie." A wtedy nauczyciel musiał przyznać zgodnie z prawdą: "Nie." A było im powiedane: "Nie zápasiliście zákonite, ste dyskwalifikowani." I wtedy powiedzieli im: "Ponieważ nie walczyliście według reguł, zostajecie zdyskwalifikowani." A darmo získali prvé miesto. I na próżno zyskali pierwsze miejsce. Byli dyskwalifikowani a przegrali. Byli zdyskwalifikowani, więc przegrali. Prečo o tom hovorím? Dlaczego o tym mówię? Aj w duchownym żywocie musimy bojować a zápasić zákonite. Ponieważ również w duchowym życiu musimy walczyć i bojować według Bożych zasad. Lebo kebyśmy aj najkrajšie slúžili Pánu Bohu. Nawet gdybyśmy robili jakieś wspaniałą służbę dla Pana na wonok, na zewnątrz, ale Pan Bóg widzi nasze serce. Ale Bóg widzi nasze serca. Widzi, że zápasíme alebo nezápasíme zákonite. On widzi, czy walczymy lub nie walczymy według reguł. A jeho nie je možné oklamať. A jeho nemôžeme oklamať. On vidí naš do hĺbky nášho srdca. On vidí do głębi našich serc. On vidí, že ako mu slúžiš. On vie, v jaký spôsob mu slúžiš. On vidí, keď ty spievaš, či mu ozaj z celého srdca radosne a vďačne spievaš. On vidí, keď ty spievaš, či ty mu naprawdę s vďačnosťou i z celého srdca spievaš. Keď slúžiš v nedelnej besiedke deťom, či to robíš ozaj zo srdca Pánom. Či keď slúžiš v škôlce nedelnej dla detí, či robíš to naprawdę ze srdca Pánu. Keď akúkoľvek službu robíš medzi Božím ľuďom, či to robíš podľa Ducha Svätého. Či jakąkolwiek službę wykonujesz wobec Bożych ludzi, czy czynisz to w służbie Ducha Świętego? Alebo to, či to robíš pod nejakou inou zámienkou, niečo iné je za tým. Czy też czynisz to w jakiejś innej myśli, w jakiejś innej motywacji, coś innego stoi za tym? Bratšanko, o čom to rozprávaš? Bracie Aleksandrze, o czym ty mówisz? Może być také, że niekto slúži Pánu Bohu a preca nie Pánu Bohu slúži, ale niečo iné je za tým? Czy może być tak, że ktoś służy Panu Bogu, a jednak coś innego za tym stoi? Wiecie, co może być za niečím takim? Dobra výplata. Wiecie, co za tym może stać? Dobra pensja, dobra wypłata, dobre imię. Dobre meno. Tak. Alebo aj sláva, tak. Ďakujem, pomáhate mi. Sláva, ktorú si človek sám buduje. Alebo napríklad chlapec je veľmi horlivý, pretože v tom zhromaždení je jedno pekné dievča. Może być taki przykład, że jakiś chłopak jest taki bardzo gorliwy, ale dlatego, że w tym zgromadzeniu widzi, czy wie o tym, że tam jest takie piękne dziewczę, taka piękna dziewczyna. A to dziewczyna się wola Anička. A ta dziewczyna nazywa się Ania. A on będzie tak horliwy. A on będzie tak gorliwy, aby zyskał tu Aničku. Żeby ją pozyskać, właśnie tą Anię. To jest niezakonity bój. Wtedy to jest walka, czy bój bez zasad, według, bez zasad właśnie. Bojujme a zápasme zákonite. Walczmy i trudźmy się według Bożych zasad. Keď Pán Ježiš Kristus bojoval ten dobrý boj na tejto zemi. Kiedy Pán Jezus Chrystus bojoval ten dobry bój, walczył. Na čo myslel? Na dve veci myslel. O čem on myślał? On myślał o dvoch rzeczach. Aby naplnil vôľu svojho nebeského Otca. Aby vypełnil vôle Ojca Nebeského. A aby zachránil teba a mňa. I aby zachovať, uratovať tebe i mne. Žiadne svoje výhody. Žiadne jakieś wygody czy życie w luksusach. Žiadne svoje nejaké nároky. Žiadne jakieś svoje vlastné práva, svoje očakávania. On sa vzdal všetkých tých svojich práv. On się vyzbył všetkých svojich práv. Stal sa sluhom. Stał się sługą. Tym poslednim otrokom sa stal. Tym ostatnim takim niewolnikiem jakby. Aby nás všetkých zhromaždil. Po to, aby nás všetkých mohl zgromadzić. Aby nás priviedol do slávy Otca. Aby nás mohl przywieźć do slávy svojego Jeho láska je nezištná láska. Jego miłość jest nezniszczalna. A preto vás prosím, bratia a sestry. I dlatego prosím vás, bratia i siostry. Horlite podľa Pána. Horlite. Bądźcie gorliwy, ale według Pána. Podľa Pána. Według Pána, według zasad. Niech vašou motiváciou je Pán Ježiš. Niech vašą motywacją będzie właśnie Jezus. Láska k Pánu Ježišovi. Miłość ku Pánu Jezusowi. Vy starší bratia a sestry. Vy starší bratia i siostry. Skúmajte svoju motiváciu. Sprawdźcie swoją motywację. Stášku, skúmaj. Čo je

Ja som myslel, že nejakú pol hodinu staknú dete. A ja myslím, že povedám do neho, myslím, že chyba z pol hodiny to dopiero jest. Život viery je ako jazda na bicykli. Życie wiary jest jak jazda na motocyklu. Nie istnieje stagnacja. Nie istnieje na rowerze. Nie istnieje stan stały, stagnacji. Kiedy idziemy na bicykli, musimy szlapać. Kiedy jedziemy na rowerze, musimy pedałować. A kiedy zastaniemy a przestaniemy szlapać, troszkę stagnacja. Kiedy przestaniemy pedałować, nastanie troszkę stagnacji. Ale to długo nie może trwać. To nie może długo trwać. To je otázka času, kedy buď spadneme z toho z bicykla, alebo zoskočíme. To je tylko kwestia času, kedy převrúčíme się razem s tym rowerem, czy też zaskočíme z niego. V duchovnom živote buď napredujeme, alebo ideme dozadu. V duchovom znaczeniu albo ideme do przodu, albo się cofamy. A pozrite sa, toto sa ukázalo aj v živote Božieho ľudu. I zobaczcie, ta rzecz ukázala się, widzimy ją w życiu Bożego ludu. Pán Boh dal svoje inštrukcie, dal svoje svetlo Jozuovi. Pán Boh dal svoje inštrukcie, svoje światło, svoje právo Jozuemu. Prešli cez Jordán. Prešli přes Jordán. Výťazili nad nepriateľom. Zvyťažili nepriateľ. Išli od víťazstva k víťazstvu. Šli z zvyťazstva do zvyťazstva. A napredoval Boží ľud. I ľud Boží šed napřudu. A teraz idú do nového boja, do nového zápasu. Teraz idú znovu do novej walki. A teraz naraz prehra. I nagle przegrywają. A Boží ľud uteká. I Boží ľudia, Boží vojovníci utekajú. Čo je príčina? Kde tkví príčina tego? Niekto by povedal, treba rýchlo vymeniť kazateľa. Ktoś by povedal, treba natychmiast zmieniť kaznodzieje. Alebo treba vodcov zmeniť. Albo trzeba przywódców zmienić. Jozu na nas już niedobre wiedzie. Ten Jozue już nas nie wiedzie dalej w taki sposób jak przedtem. Już to nie czyni doskonale. Nie mamy zwycięstwa. Nie mamy, brak nam zwycięstwa. Przegrywamy. Przegrywamy. A Jozua płacze. Ale Jozue płacze. On idzie przed Pana. Idzie przed oblicze Boże. Woła na Pana. Woła do Boga. Panie. Panie, co sa to dzieje? Co się stało? Ja tomu nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Panie. Panie. Ty, który znasz wszystkie tajemstwa. Ty, który znasz wszystkie tajemnice. Ukaż mi, zjaw mi. Panie, pokaż mi, objaw mi. Przyczynę naszych prejer. Przyczyną, dla której przegrywamy. Chciałbym som prehovoriť teraz k vám, milí bratia, ktorí stojíte na čele svojich zborov. A zgromadzeń. Chcę teraz przemówić do was, bracia, którzy stoicie na czele waszych zgromadzeń, waszych zborów. Kiedy w prvoradzie, kiedy widzicie, że stagnuje ten zbor, albo upada ten zbor. Kiedy widzicie, że zbór upada, to w pierwszym rzędzie, czy stagnacja następuje, hľadajcie Boży twarz. Szukajcie Bożego oblicza, obecności Bożej. Pościcie się a modlicie się. Pośćcie i módlcie się. Hľadajte jeho tvár, pokiaľ je možné ju nájsť. Szukajcie jego twarzy, jego oblicza, dopóki można go znaleźć. Vylievajte svoju žialosť, svoj žial, svoju bolesť za Boží ľud. Vylievajte svoje serca, svoj ból, svoju troskę o Boží ľud. Ležte pred jeho tvárom, na svojej tvári. Upadnijcie na svoju twarz przed jego obliczem. A v prachu a v popole hľadajte jeho odpoveď. I v prochu i popiele šukajte odpovedi od neho. Lebo Boh vie odpovedať. Ponieważ Bóg potrafi odpovedieť. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva svoju milosť. Bóg pyšným sprzeciwia się, lecz pokornym daje łaskę. Pokor sa pod mocnú ruku Božiu a on ťa povýši svojim časom. Ukuš się pod mocną ręką Bożą, a on wywyższy cię swego czasu. On wie odpowiadać na modlitwy swoich dzieci. On potrafi odpowiedzieć na modlitwy swoich dzieci. A tak Jozua leży na swojej twarzy przed Gospodiną. Więc Jozue leży na swojej twarzy przed Panem. W prachu, w pokorze. W porochu, w pokorze. Płacze, kropi ten prach swoimi słzami. Płacze, zakrapia ten proch swoimi łzami. A mówi ze swoim Bogiem. A rozmawia ze swoim Panem, z Bogiem. A Pan Bóg mu mówi, wstań. A Bóg mówi do niego, wstań. Prečo tu płaczesz? Dlaczego płaczesz? Ty musisz nieco urobić. Musisz coś zrobić. Musisz urobić konkretne kroki. Musisz poczynić konkretne

On ako ten kňaz babylonský, že toto hovorí Boh. A ten jazyk, zlatý jazyk, ten chodil po nejakých písmenách, alebo ja neviem čom. Čistý okultizmus. I to bolo užívané vlastne v okultistických praktikách tam. I kiedy jakiś król pytał się, to było wyrocznią dla nich. I ten język chodził, czy poruszał się po tych pismach i oni odczytywali z tego wyrocznie. A ten język właśnie tymto sposobem wieścił tomu narodu. Więc ten język w ten sposób wieszczył, czy prorokował w ten sposób narodowi. A ten plaszcz synearski to był właśnie tento czarodziejnicki, tento kniazski, cudzobożski, kniazski plaszcz. A ten płaszcz był właśnie tym płaszczem czarodziejskim, który bałwochwalczym, który właśnie oni przywdziewali. A widzicie, że Achan sa w tajności przyprawował na jaką zwłaszczą służbę. Widzicie, że Achan przygotowywał się w tajemnicy na jakąś taką służbę. A wiecie, prečo wiem, że po tajomki? Wiecie dlaczego wiem, że w tajemnicy? Lebo to zakopal w swoim stanie uprostred. Ponieważ zakopał to w swoim namiocie po środku. Aby nikt o tym nie wiedział. Żeby nikt o tym nie wiedział. Skutecznie nikt z tej rodziny, nikt o tym nie wiedział, len on. I rzeczywiście nikt z tej rodziny o tym nie wiedział oprócz niego. Czekał na swoją chwilę. Oczekiwał swojego czasu. Ale Gospodin wiedział. Ale Bóg wiedział. A teraz si przeczytajmy jedno słowo. Więc przeczytajmy teraz jeszcze jedno słowo. Z piątej księgi Mojżeszowej. Z piątej księgi Mojżeszowej. Z 18 kapitoli. Z 18 rozdziału. Od 9 wiersza. Z 9 wiersza. Czytaj. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wyznający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Dziękuję, tylko. Widzicie? Pozornie si wszimnijcie, co jest napisane o tomto. Przyjmijcie to uważnie, co o tym, w tym temacie jest napisane. Tam jest napisane, że ten, kto robi taką to rzecz, jest ohawny. Nie len rzecz jest ohawna, ale aj ten, kto to robi. Tam jest napisane, że nie tylko ta rzecz jest ohydą, ale również ten, kto to czyni. A pre tu przyczynę Pan odwraca swoją twarz. I dla tej przyczyny Bóg odwraca swoje oblicze. Przyczyną, prečo mnohé prebudenia prestali. Przyczyną, dla której wiele przebudzeń się zatrzymało. Że do týchto prebudení Satan prepašoval falošné veci. Dlatego, że do tych przebudzeń Satan przeszmuglował, czy przemycił jakieś fałszywe rzeczy. Veci okultne. Sprawy okultyzmu. Nieczyste. Nieczystość. Innym słowem, tak jako pismo mówi, ohawne. Innym słowem, tak jak pismo właśnie to mówi, obrzydliwe. Ohydne. Obrzydliwe, tak. Wiecie si przedstawić nieco obrzydliwe? Czy możecie sobie wyobrazić ohawne. Coś obrzydliwego, ohydnego? Ja som raz išiel poľom a nejaký veľmi zlý zápach bol. Kiedyś szłem sobie na polu i poczułem taki bardzo brzydki zapach. A pozerám, co to tak pachnie? I spoglądam, co właśnie wydziela ten zapach. A widział som tam jakieś zwieratko, które sa rozkładało, a czerwi to pre... I widziałem właśnie jakieś zwierzę, które było w stadium rozkładu i robactwo toczyło, roztaczało właśnie to. Aż mi żaludok naplął. Aż mi się mdło zrobiło, że ohawne. Ohydne. Odwrócił som sa a išiel som preč rýchlo. Odwracałem się i od razu uciekałem stamtąd jak najszybciej. Tak ohawne są bohy, cudzie bohy. W ten sposób ohydne są cudze bogi, bożki. Tak ohawne są grzechy, które wykonawa Boży lud, keď sa obracia k veżcom planetárom.

postaví se napřed. A na jeho slovo. A na jeho slovo. Bude poslouchat tvoje dcera. Bude slouchat tvoja córka. Tvoj syn. Tvoj syn. Tvoje vnuča. Tvoje vnučenta. Tvoje děti. Tvoje děti. Haleluja. Haleluja. Dobrý je Pán. Pán je dobrý. Milujte ho z celého srdce. Kochajte ho z celého srdce. Nasledujte ho. Nasledujte ho. Na něho se dívajte. Patřte se na něho. Od něho se učte. Učte se od něho. V něm se kochajte. Kochajte se v ním. Hoden je všetké chvály. On je zgoden všelké chvály. Hoden je, aby jsme jeho nasledovali. Goden je, aby jsme jeho nasledovali. A raz tam budeme s ním. A kiedyś jednego razu będziemy razem. A budeme se dívat na jeho krásu. I będziemy oglądać jego chwałę, jego tam, gdzie już slzy viac nebudú. Tam, gdzie już więcej nie będzie łez. Nie budú bolesti. Nie będzie bólu. Nie bude trápenia. Nie będzie utrapienia. Gdzie bude večná radosť. Tam, gdzie będzie večná radosť. Tam budem večne oslavovať nášho Pána. Tam będziemy večne chváliť našego Pána. Halleluja. Halleluja. Poď k nemu dnes. Przyjdź do niego dzisiaj. Skloňme svoje hlavy. Skloňme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Náš láskavý, svätý, drahý nebeský Oče. Náš láskavý, milujący, święty, drogi nebeský Ojcze. Ďakujeme ti za toto poobedie. Ďakujeme ti za tą spoločnosť, za to miejsce. Ďakujeme ti za to, že sme mohli počuť tvoj hlas. Ďakujeme ti, že mohli sme slyšať tvoj głos. Napomínajúci. Nás upomínajúci. Varujúci. Ostrzegający nás. Aby sme sa očistili. Aby sme očistili svoje życie. Aby sme zhľadali aj tie skryté, tajné naše hriechy. Aby sme šukali tých našich skrytých, tajných grzechów. Aby sme sa nechali očistiť krvou tvojou. Aby sme pozvolili sa očistiť tvojou krvou. O, príď nám na pomoc. Pane, príď nám s pomocou. Príď Duchu Svätý. Príď Duchu Święty. Odhal naše vnútro. Očiš naše vnętrze. Aby sme mohli byť tebe spôsobili. Aby sme byli gotoví na tebe. Na to, aby si ty mohol robiť nové veci. Žebyš ty mohol činiť nové dzieła. Najprv v našom osobnom živote. Najpierw v našem osobistém życiu. Potom v našich rodinách. Potom v našich rodinách. Potom v našom zbore. Potom v našem zbore. Potom v našom meste. Potom v našem mieste. Potom celej našej vlasti. Potom v celom našem národe. A potom na celom svete. A potom na celom świecie. Aby sa pohla zem. Żeby się ziemia ugięła. Na tvoje slovo. Na tvoje slovo. Haleluja. Haleluja. Veríme moc tvojho slova. Pane, věříme v moc tvojho slova. Milujeme tě, Pane. Kocháme tebe, Pane. Uverili jsme tvojmu slovu. Uvěřili jsme tvojemu slovu. A ideme za tebou. Ideme za tobou. Ty jsi náš vodca. Ty jesteś naszym wodzem. Ty jsi náš Pán. Ty jesteś naszym Panem. Chcem se opýtať. Chcę się zapytać. Keď máte sklonené svoje hlavy. Kiedy máte sklonené vaše głowy. A tak prežívam, že Duch Svätý odhalil tvoje vnútro. I tak odczuwasz, przeżywasz, że Duch Święty odkrywa twoje wnętrze. Ak si objavil nejaké ohavnosti v svojom živote. I objavil ti jakieś obrzydliwości v tvojom życiu. A chceš byť slobodný. I chceš byť z tego wolny. A chceš sa nechať očistiť krvou Ježišovou. I chceš się dać očistiť krvią Pana Jezusa. Zodvihni svoju ruku. Podnieś svoju rękę właśnie teraz. Nech ťa požehná. Nech ťa Bůh blagoslaví. Nech ťa Pán blagoslaví. I tebe rovněž. Aj teba. I tebe. Aj teba. I tebe. Aj vás. Aj teba. Aj vás tam vzadu. Aj vás tam hore. I tak vás u góry tam. O, aj teba. Chvála ti, Pane Ježišu.